katika uzazi wa damu, na rithi yake damu maungo yangu yana timu, na yacha mbingu na shuka duniani, na nayanza yangu zamu, na kuwa kama mdhaifu mwenye macho pofu, niletoswa ndani mkondo wa maji ya kina kirefu, mionzi mikali toka ngani kwa mtukuka, ila waka juu yotosi wongo wangu inamulika, napata ufunuo upana wope wangu nasitisha kawio, naanza nifuta nyayo toka giza la machweo, na kwa mwelekeo nikabili mitengo na nione mwanga wa mawio, binadamu kwenye rithi yenye rutuba iliyopambwa na vingi, macho yangu ndo shuhuda, naishi na utandoto, natembea na itikia wito, nina malengo mazito na yenye sani siaratilu zito, na kwa makini nisije zikose kanuni, nikawacha na unifuatia kwenye wingu la huzuni, na pigani ya thabati nikasawa na mstatili, nizipoke salamu nikiwa ndani ya itishari, nihodhi makazi wangu kando fuko wa bahari, mikono yangu izungushe usukani wa motokari, mbolea jesha ufedha mifukoni ni shamiri, mke mzuri alepambo nyumbani na watoto alona wili, tukia macho takwimu na kosa msukumo, mimi wana wa Adamu, kwani kasi natisha, hatua ni pigazo zikaribu kuitimika, na baki sikitika malengo haya tofika, maisha yangu wa siakatika, kwa itabaki na tamaa lakini mwili hautoamka. Tembeza mwili wangu mchovu toka sulugwa za hama zilizokwisha nisibu, fikira za baki na sufutika makovu yenye ungavu adira, ibainisha ya kuwa ndana jasho langu limo limo thamani wa wangu jira, na kile na mani zangu ndo peke binara katika hingumu imba, na ufuta moyo jasho na ujenge nguzo, pate simame mara dhidi ya lagai za shetani zinazo nisa kama na zini andamazo, posha wisho uzuri wa ndoto zilizongazo singizini kunielekeza thamani, nifanye mikono yangu poke Mungu alivyolani, venye kutoka dhambini tabio nitosa motoni, mimi mumini tena mhanga mbele Mola, kwa shahada na sujuda sakafuni, narudisha kumbukumbu vitabuni, hapana Mola mwenye kweza zaidi manani, kwa mara nyingine mimi mja mtifu narudi kwake, na hizi hatua chache zilizobakia kuyafikia makazi yake, naingia ndani ya msikiti na keti juu ya busati, na kuta uradi kabla swala, na utumai mkono wa Mola mkombozi, ushike wangu tosi yani kili mupesi, kwani kwake yote haya ni bado mepesi, siku machoni.